الرحمن الرحيم باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ده بیان دا او چراغی د نبی صلی الله علیه وسلم کانو اذا اراد الحاجه کله چراغه ود قضا حاجت نو ابعد المذهب دیر لری بطلو لری والد کولو فزیدت لو الحمدللہ دا مذهب و مذهب فمانا دا زہاد دل روان دے کولو پتلو کی دا قضاء حاجر تفارا ندا مذهب دا زہاد ندے یا مذهب نا مراد اغزیر کی عقیل دا قضاء حاجت دا پارجی یا مصدر دے اللہ حبیب بغیر لرس لو ندا سنت تری طرح کی سرے قضاء حاجت تا لرداشی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ السَّقَفِيُّ دَا يَوْلِي مُحَدِّثِ اَخِرْ عُمَرْ كِي فَحَافِظَكِ تَغِيرْ رَاغْلِ اَمْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَرْ آجِنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَرْ مِرْوَيَتْتَ يَنَبِي سَلَمَا اَغَبَابِ سَلَمَنَا دا ابی سلامہ دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بچے آجزد نم بارک دولما اختلاف دے سوک عبداللہ نم نے سوک و ابو سلامہ نم نے بلکی کنیا نے بلکی نم نے بعد مدینی منوری پر فقہائی سبعو کیو عن المغیر ابن شعبہ عزیز مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت میں کلکی قالا مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ویتن تو مزد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرتی سفرن کے سفر کی فاتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نتلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجت واجت فعبادت المبحب نلوی والی کرو فاغذید تلو کی آفت لو کی جز لگلہ قال وفی هذا الباب فعبد الرحمن ابن قراد رضی اللہ عنہ نے روایت سے او بابی قطابہ و جابر و دیہی ابن عبید رضی اللہ عنہم نا نبیه و ابی موسیٰ و ابن عباس و بلال ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہم امام عبیسا امام ترمیو یہارا حدیث حسن صحیح با حدیث حسن و صحیح ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أرواح سيد النبي عليه السلام أنه كان في بيشك النبي عليه السلام يرتاد لبوله مكانا يرتاد نرم زيد نرم زيد لتولد وروبول دفار مكانا وزيد كما يرتاد منزلا یرتاد لبوله یعنی یطلب مکانا لینا نرم دے نرم دے کسی وارب ان کے مصر کی نرازی لکا شدہ اپتلک زیدی دو ورو بولو اغسل کی طول جامو بدن تراشی اگر دو اوزر دو وجن دامات کی خزان فاتل پی دیام غط خبر دارا داجی کدا سے الفاد آوری اتبوو لبوری زیدی لطول دو ورو بولو لفارت ما اتبوو لمنزلی لکو سرنگی لکور تفارت لے زیدی کان ارفاد دی بولی ہی نرم زیده لطولد و روبولد فارم مکانم زی کما ارفاد منزلن لکسن نشی نرم زی سڑے لکی دکور دکارا و دزید نزول دکارا و ابو سلمہ اسمه عبداللہ بن عبدالرحمن ابن عوف الزہری ددبان دے مګر تر څو زه ورغار شو کا راشه باب ما جاء فی کراهیت البول فی المختصر فی المختصر باب په بیان دا چې راغلی دي چې مکروه دی واړول کول د غسل پځه کب جو کی کسا غسل کی الکوار بول مکارا زکری سر وسوسی و شکنہ قیدا کی چرا ورو بول شرکی بما کراغلی و داغی اثارات بفا کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بْنِ جُحْرٍ حُجْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَىٰ احمد ابن محمد ابن موسیٰ مردوی احمد ابن موسیٰ المردوی ایتتا المروزی وی اعدا قدو سو کین تیس کے وفات تے دے معروف دے پا مردوی سرا داد دا لقبو دا مردوی قال دوار قال دا دوار وائی اخبرنا عبداللہ ابن مبارکی وی خبر را کرسنت عبداللہ ابن مبارک رحمه اللہ ان معمر نغد معمر رحمه اللہ نا ان اشعصا اوہد اشعصنا اشعص ابن عبداللہ ابن جابر دتا اشعص اعمام وی عن الحسن نغد حسن بسری رحم اللہ عن عبداللہ ابن مغفل اغد عبداللہ ابن مغفل لذی اللہ عنہون رواتن کل کئی شنبی علیہ السلام نہا منک یبود الرجول شوارد لکیو شرے فی مستحمیه د غسل پځه چې غسل خانه کې دا مستحب د حمیم نه ماخوذ دی چې دا معنا د ګرم اوبو اباد علماء لیکلي چې دا د ازداد نه دی یخوب تم وی او ګرم تم وی وقال الله حدیث فرمایلی دی ان عامت الوسواس منه دا عام وسوسی دینمی ای سر وحب تیدا کی چه رب ازن لبنی شرکی را گلی نجیا انسان دا وحم و دا وسوسی تا بیماری کی مبتلا شی دا دوئی جدار حسن خانا نا چوبو پکی جمع کی یا فرش پچل کپوخی او دوبود و توزیوی جان مانات نشتا و بعد علماء لکری جدی تکلفات و ضرورت نشتا بس تو حسن خانہ کن اللہ حبیب دو ورو بولو نمنا کرے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دینا سکری منے کرے اکثر دا وسوسو او دا وهم بیماری دا دین جوړیږي وفل با قال وفل بابی پری باقی یو رجل نبی را صحابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا او دا حدیث ابو داود ذکر کرے چرا اللہ حدیث منع کرے چه روزانه یو سره نارینه زنانه سر منگو زه او ده دی وانبول پخل فکی کئی ده غسل پزه کی کئی دانگو رو مصیبت ده موجوده دور جو ده چه روزانه سر منگو زه پر آزنانه بجر که سر منگو زه کن سیلو کن افتا پس بجا جتا کور روزانه بس خواه لحفل جول رواب دی نویر ده زانه خواه پا گوتو سندر نمی پتا چه نور ده دین کار نفره اوزگار شی ده دین کار نفره اوزگار شی امام ویساوی هذا حدیث غریب لا نعرف مرفوعا نبیجن مونگا مرفوع مگر ده حدیث ده اشحس ابن عبداللہ ویقال لعوزتی لیکی اشحس الاعمى دتا اشحس الاعمى موئی وقد كره قوم بد جميل ديو قوم من اهل العلم دولتاونا البول وارغول في المعتصم بغسل فزيك وقال دالمان عامة الوسواس منه عام وسوسي دين جوليه ورحص فيه بعض اهل العلم او جازت ورقرف ديك بعض علماء او دزین محمد ابن سیرین امنے دارو صحابی دے تو سودہ سجرے کے وفات تے وقیل لہو دتویل پھر چھ انہو یقالو بیشتویل شویدی چھ آمی ان آمت الوسواسی منہو آمی وسوسی دی وروب بولنے فقال ابن سيرين رحمه الله ربنا الله لا شريك له ويربنا الله به سوك شريك ورثر نشتا اے دا وارغول فا غسل خانت دادن وسوسیت دا کیدن دادن توحید نا منافی گرن وإذا محمد بن سيرين قلت له عالم ندا خبر بعيدة دا وإذا محمد دا خبر دا يوم مستند دليل سر ثابت نوا وإذا تو خبر بانه دي وجه ندا إدار دي أو دي تدا حديث دا نهي رسيد لنو ورن هر جل دا غيدا سي نوي فقد اللہ حدیث فرمائی کہ وسوسی دین جوری ابن مبارک رحم اللہ قد وسعت البول فی المعتصم قد وسع فراحک رشویدا فبول کی دخوشن قدر کی دا جرا فی انما شوگو پک روان حدا ورکر ایساری دینا امام حدیث آئے حدثنا نزالت احمد بن عبدت عملي عن حبان عبد الله بن المبارك فدي سند دا حدیث ما تو ذکر کرے عملي ورتو غرا عملي حدثنا بذلك احمد بن عبد العملي او عبد حبان نا عبد الله المبارك رحمه الله تعالی نتبی ترکیب دا مسالا بابا تجوی ذکر کا شپا غسل خانہ کی غسل خانہ کی او دس ماتون بابا دی ترکیب دی اعبابی نتبی ترکیب منع راگلے وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی دی